Uur zit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt geen strafzaak tegen Wagner-baas Yevgeny Prigozhin, zegt een woordvoerder van president Poetin. Volgens het Kremlin gaat Prigozhin verhuizen naar Belarus. De strijders van de Wagner-groep die hebben meegedaan aan de gebeurtenissen van vandaag worden ook niet vervolgd. Huurlingen die niet meededen, die zullen een contract tekenen bij het ministerie van Defensie. Het Kremlin bevestigt dat de Belarussische president Lukashenko betrokken is geweest bij de onderhandelingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Rusland aangepast. Eerder gold al voor bepaalde regio's een negatief reisadvies. Dat is nu uitgebreid tot het hele land. Aanwezige Nederlanders wordt aangeraden het land te verlaten. Volgens Buitenlandse Zaken is de situatie in Rusland nog steeds in hoge mate onvoorspelbaar. Het ministerie benadrukt dat wie achterblijft niet kan rekenen op steun van de ambassade. Israëlische kolonisten hebben opnieuw een spoor van vernieling achtergelaten in een Palestijns dorp op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens inwoners reden ongeveer 50 Israëlische kolonisten hun dorp binnen. Ze hadden geweren en brandbare vloeistof mee en staken huizen en auto's in brand. Ook zouden de Israëlische kolonisten om zich heen hebben geschoten, onder meer op burgers en hulpdiensten. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Bij een ongeluk met een shovel zijn in Duitsland zeker 2 mensen omgekomen, een volwassene en een kind. Ook raakten 10 jonge kinderen gewond. Volgens Duitse media werd de shovel gebruikt voor een plezierritje. Tijdens die rit zaten de kinderen in een soort kooi die door de shovel omhoog werd gehouden. Plotseling kwam de kooi naar beneden. De brandweer denkt dat dat kwam door een technisch defect. De volwassenen en het kind overleden ter plekke. De gewonde kinderen zijn met een traumahelikopter naar ziekenhuizen gebracht. Canada is een onderzoek gestart naar het verongelukken van het duikbootje op weg naar de Titanic. Nu het moederschip van de onderzeeër terug is in de haven, kan de Vervoersveiligheidsraad analyseren wat er fout ging. De raad wil dat weten om het risico in de toekomst te beperken, meldt een woordvoerder. Donderdag bleek dat de onderzeeër is bezweken door de enorme druk onder water. De brokstukken werden gevonden vlakbij de Titanic, waar de duikboot naartoe ging. De 5 mensen die aan boord waren van de onderzeeër zijn omgekomen. Ondanks een noodverordening hebben klimaatactivisten vandaag ruim 6 uur gedemonstreerd bij Tata Steel. Enkele honderden activisten namen deel aan de actie. Volgens persbureau ANP zijn zij ook vrijwillig weer weggegaan. De actie volgde op een massa-aangifte namens 1200 omwonenden tegen het staalbedrijf. Daarin eisten ze dat Tata Steel iets doet tegen het uitstoten van schadelijke stoffen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm bij 30 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. En nu? Even rust in dit reclameblok. Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Een beetje begrip doet wonderen. Kijk op hersenstichting.nl/samenvoorbegrip. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. Hey, Cultuurfonds. Wij gaan in de buurt bijen tellen. Doen jullie ook een bijdrage? Geld nodig voor je natuurproject? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Geld nodig voor je natuurproject? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Disney's AIDA. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet en je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Elisabeth Steens. Zo'n dag dat je de hele dag aan radio, tv en Twitter gekluisterd zit om twee schurken te zien strijden om de titel van opperschurk. En dan nog altijd niet weten of de wedstrijd is afgelopen en ook niet of er überhaupt wel een echte wedstrijd was. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. En we gaan uiteraard zo uitgebreid kaas proberen te maken van waar we nou met z'n allen naar gekeken hebben vandaag in Rusland. En wat de gebeurtenissen betekenen voor de positie van Poetin en de oorlog in Oekraïne. Verder dreunt het klappen van het landbouwakkoord in de sector nog behoorlijk na en wordt er onder boeren verschillend gedacht over de rol die LTO heeft gespeeld. En ik spreek Frans de La Haye, de vermaarde industrieel vormgever. Want zijn beroemde Auping Aurondebed bestaat 50 jaar. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 24 juni. Breaking news, armored vehicles on the streets of Moscow. As Russian state media this hour says security measures have been stepped up in Moscow. Rusland staat op scherp nadat het huurlingenleger van de Wagner-groep in opstand is gekomen. The Wagner Group have claimed in a Telegram post the organization has taken control of all military sites in Rostov-on-Don in the southern parts of Russia. Gewapende troepen van het Wagner-leger omsingelden een van de hoofdkantoren van het Russische leger in de Zuid-Russische stad Rostov aan de Don. Poetin reageerde fel op de muiterij. И тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы Вагнер. In zijn toespraak zat veel emotie, merkte deze expert. So the speech itself, unexpected, quite brief, but angry. De Wagner-groep trok verder door richting Moskou, maar stuitte op weerstand in Voronezh. Daar stonden inwoners doodsangsten uit door ontploffingen. Только что был взрыв. Мама! Мама! Неосторожно! Мама! Пиздец, мама! Мамочки! De opmars richting Moskou is inmiddels gestopt. De Wagner-groep zegt een bloedbad te willen voorkomen. Honderden demonstranten hebben actie gevoerd op het terrein van Tata Steel in Velzen. Het was even spannend, maar het is gelukt om met honderden actievoerders, dat zie je ook hier naast me, het terrein op te komen. De burgemeester had de actievoerders verboden om het terrein op te gaan, maar daar hielden ze zich niet aan. En deze bewaker kon alleen maar toekijken. Iedereen moet een beetje op het milieu denken, maar ja, om nou heel het terrein op te komen vind ik dan wel weer een dingetje, toch? De demonstranten willen dat de vervuilende fabrieken sluiten. Als we wachten op overheid en op grote multinationals, ja, die gaan niet handelen. Werknemers van Tata Steel hebben begrip voor de actie, maar hebben ook andere zorgen. Verdienen we brood mee. Ons eten, hè? Ja, ons eten, ja. In Den Haag werd Veteranendag gevierd. 70 militairen kregen daar een onderscheiding. Een paar leden van de marechaussee werden geëerd voor hun waardevolle onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. Omdat je direct een bijdrage kan leveren in het leven van onschuldige slachtoffers. Koning Willem-Alexander is trots op ze. Ze moeten onder hele moeilijke omstandigheden nu bewijs veiligstellen voor latere rechtszaken. En ze doen fantastisch werk en ze verdienen deze eer vandaag. En toeristen in Friesland douchen te vaak. En daarom is de VVV gestart met een actie om meer washandjes te gebruiken. We maken het graag toeristen naar de zin. We willen ervoor zorgen dat ze hier naartoe komen. Maar iets minder douchen. Maar weten toeristen wel wat een washandje is? That's to dry off your car or something. Wipe down your countertops. De campingbaas probeert in ieder geval de washandjes aan de man te brengen. We willen gern dat jeder een beetje weniger doucht. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, und das heißt Ode aan de washand. Ja, een bewogen dag dus in Rusland vandaag. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Goedenavond. Goedenavond. De nacht is inmiddels bij jullie ingevallen. Is de rust daarmee ook in alle opzichten weer teruggekeerd? Daar lijkt het wel op. Al moet ik zeggen dat het ook overdag in Moskou op zichzelf rustig was. De onrust zat meer buiten de stad en vooral ten zuiden van de stad, waar men toch in afwachting was van de mogelijke komst van die kolonne troepen van de Wagner-groep met Yevgeny Prigozhin. En die zouden dus uiteindelijk tot volgens Prigozhin zelf tot 200 kilometer van Moskou zijn genaderd voordat ze zich weer gingen terugtrekken. Ja. Het Kremlin heeft vanavond gereageerd. Wat is er gezegd? Nou, de woordvoerder van Poetin, Dmitri Peskov, die heeft een aantal vragen van journalisten beantwoord. Prangende vragen, zoals over wat er met Prigozhin zou gaan gebeuren. Wat de gevolgen van deze hele actie ook voor hem zullen zijn. Nou, het punt is dat zowel Prigozhin als ook zijn mannen, de mannen van de Wagner-groep, die hebben deelgenomen aan deze bizarre operatie richting Moskou, die gaan allemaal vrij uit. Die worden niet vervolgd. Die hebben veiligheidsgaranties gekregen. En Prigozhin, dat is afgesproken met de president van Belarus, Alexander Lukashenko, die de hele dag met hem in contact stond. Met hem is afgesproken dat Prigozhin naar Belarus kan komen. Hij heeft ook de garanties van president Poetin dat hij ongehinderd kan afreizen naar het buurland. Ja, toch wel opmerkelijk, ook gezien de felle woorden van Poetin van vanochtend. Wat hoor je ondertussen uit het kamp Prigozhin? Heeft hij daar dan alweer op gereageerd? Concreet niet. We hebben in ieder geval gezien dat hij vertrok in Rostov aan de Don, die grote stad, die miljoenenstad in het zuiden van Rusland, waar die muiterij in feite begon. Vandaar is hij vertrokken, dus wellicht in de richting van Belarus, via welke route dan ook. Maar hij heeft niet concreet gereageerd op wat er nu gebeurt. En wat ook bijzonder is, is natuurlijk dat hij ook nog niks heeft gezegd over het lot van de minister van Defensie van Rusland, Sergei Shoigu, en het hoofd van de generale staf, Valery Gerasimov, wier aftreden hij eerder had geëist. Of die eis nog steeds voor hem zo belangrijk is, dat zullen we vernemen. Maar voorlopig heeft hij daar niks over gezegd. Nee, en van die twee hebben we zelf ook nog helemaal niks gehoord. Dan is er ook nog de vraag, waar is Poetin? Weten we dat? Volgens zijn woordvoerder was Poetin vandaag de hele dag gewoon in Moskou. We hebben Poetin niet gezien of gehoord verder na zijn televisietoespraak vanochtend vroeg. Dus er waren allerlei geruchten over dat hij misschien zou zijn vertrokken. Er was een vliegtuig dat was vertrokken uit Moskou richting Petersburg, waar Poetin misschien in zou zitten. Maar dat is allemaal in ieder geval door het Kremlin tegengesproken. Hij zou gewoon op zijn post zijn geweest in Moskou, wellicht ook in het Kremlin. Goed, dank Geert voor je berichtgeving de hele dag al. En een fijne nacht dan toegewenst. Dank je, graag gedaan. En dan ga ik nog verder praten over alle ontwikkelingen met journalist en expert van kennisplatform Raam op Rusland, Hubert Smeets, historicus Beatrice de Graaf en met defensie-expert Peter Wijninga. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Hubert Smeets, ik begin bij jou. Wat een dag, dan zou ik zeggen. Ik hoorde je vanochtend al vroeg bij het Radio 1-journaal en nog steeds komt er eigenlijk elk uur wel nieuw nieuws naar buiten. De laatste stand van zaken is dus dat Prigozhin naar Belarus verhuist. Volg jij het allemaal nog? Nee. Dit is echt een typisch voorbeeld van wat Churchill ooit zei over de politieke cultuur in Rusland. Politiek in Rusland is als een bulldoggevecht onder een tapijt. En pas als de botten in de rondte vliegen, weet je een beetje wat de afloop is geweest van het gevecht onder dat tapijt tussen die honden. Ja, maar we gaan toch proberen om dan die botten een beetje op te vangen. En te kijken van wat er dan toch in het hoofd van Prigozhin ook zal omgegaan zijn. Wat denk jij, wat was zijn plan? Ik denk dat zijn plan was om zijn huid heel duur te verkopen. Maar of dit plan helemaal van tevoren voorbereid was, in de vorm zoals we het nu hebben kunnen zien ontrollen, dat weet ik niet. Er zijn uiteraard in Rusland analisten die zeggen, dit is allemaal een opzetje geweest. Dat was helemaal voorbereid. Het scenario was tot achter de komma geprepareerd. Maar dat is een typische Russische manier van kijken naar politieke conflicten. Het is altijd anders dan je denkt. Er is altijd een conspiratie, een soort van samenzwering op de achtergrond, onzichtbaar voor ons sterfelijke mensen, maar feitelijk wel aanwezig. Het kan heel goed zijn dat Prigozhin eigenlijk wilde aantonen dat Shoigu, de minister van Defensie, en Gerasimov, de commandant der strijdkrachten, geen knip voor de neus waard zijn. En dat is hem gelukt. Hij is in nog geen 24 uur 800 kilometer opgerukt richting het noorden. Hij heeft een stad ingenomen. En het kan zijn dat hij wel in zijn plan had betrokken dat misschien Lukashenko, de president van Belarus, hier een rol zou hebben kunnen spelen. Het kan zijn dat Lukashenko zelf die rol wilde spelen, want dat is wel de grote winnaar van vandaag. De president van Belarus. Niet Poetin, maar Lukashenko. Ja. Dat is het mannetje. Maar er werd eigenlijk gedurende de hele dag tot het moment dat het allemaal stopte gesproken over een mogelijke staatsgreep. Is dat ook waar hij dan op uit was of is op... Wilde hij de baan van Poetin? Nee. Hij heeft zelf ontkend dat het een staatsgreep was. Hij heeft gezegd, ik ben hier de patriot. Ik ben niet de landverrader. De landverraders, dat zijn die zakkenvullers Shoigu en Gerasimov. Die niet de waarheid spreken over het aantal slachtoffers, gesneuvelde soldaten. Die het geld voor de benzine van de tanks in hun eigen zak steken. Die niet mij de munitie leveren die ik nodig had. Dat zijn de landverraders. En hij was uit op hun val, Shoigu en Gerasimov. En of dat gaat gebeuren, dat moet nog gaan blijken. Ja, ik durf niks te voorspellen meer sinds vandaag. Durfde ik gisteren ook al niet trouwens. Nee. Maar de positie van Shoigu en Gerasimov, denk ik, moeten we in de gaten houden de komende dagen. Ja. Toch ging die hele opmars zo snel dat je zegt, ja, er zal toch wel een voorbereiding aan vooraf zijn gegaan. En als het allemaal voorbereid was, dan betekent het ook dat hij kennelijk steun heeft. Maar van wie dan? Zijn er ook mensen aan de top die hem steunen? Ja, dat is denkbaar dat er in het apparaat op het iets lager niveau van het ministerie van Defensie mensen zijn die hebben wel een goede peer vinden. Het is natuurlijk wel een mannetje. Hè? Iemand die gewoon die keiharde straattaal spreekt die in Rusland gebruikelijk is, zeker in militaire kring. Het kan zijn dat hij ook wel wat aandacht had in het inlichtingenapparaat. Wat we zeker weten is dat hem geen strobreedte eigenlijk in de weg is gelegd. Hè? Als je zag hoe met Kremlin de verdediging van Moskou voorbereiden met het opbreken van asfaltwegen en een verplaatsen van een brug. Ja, daar kreeg je de tranen van in de ogen. Het kan natuurlijk allemaal eens één grote show zijn geweest. Maar ook dan, als het er één grote show is geweest, dan is dat toch niet echt een heel aantrekkelijk perspectief waarmee het Kremlin de boer op kan gaan om te laten zien, zie je wel, wij zijn in staat om dit grote land te beschermen tegen de vijanden in het buitenland. Het was eigenlijk als een mes door de boter dat hij ging. En in zekere zin heeft hij daarmee aangetoond dat het Russische leger niet in staat is om te staan voor de veiligheid van Rusland. En dat wilde hij, dat was zijn betoog en dat heeft hij bewezen. Ja. Defensiespecialist Peter Weininga, hoe kijkt u daarnaar? Want het ging dus inderdaad heel snel. Hoe kon dat nou gebeuren? Kennelijk was Moskou dus inderdaad defensief niet voorbereid. Nee, ik denk dat ze verrast waren, dat zeker. Er zijn ook beelden van dat met name troepen langs de grens, langs de Oekraïns-Russische grens, passief waren en het allemaal lieten gebeuren. Ja, die hebben zich waarschijnlijk gewoon afzijdig willen houden. Er zijn ook wel berichten van dat bepaalde commandanten bevelen niet wilden doorgeven om hier tegen op te treden. Omdat iedereen eigenlijk in afwachting was. Nou, eens kijken hoe dit uitvalt. En dan bepaal ik wel mijn positie. Dat zou best eens gebeurd kunnen zijn. Waardoor hij dus inderdaad vrijwel ongehinderd richting Rostov kon trekken. En die stad, nou, of die hem helemaal bezet heeft, dat weet ik niet. Maar wel bepaalde punten in. En hij loopt zo het hoofdkwartier binnen van de Russische strijdkrachten in Oekraïne. Ja. Dus ja, dat is wel bijzonder. Ja, en wat voor een inkijkje geeft dat u dan als specialist, zo'n gewapende opstand, zoals het genoemd werd? Ja, of de Russen daar ter plekke dat ook als gewapende opstand hebben gezien, dat is natuurlijk de vraag. Wagner zijn formeel bevriende troepen. Dus het kan heel goed zijn dat ze hem om die reden door hebben laten gaan. Mm. Maar goed, daarna van Rostov naar Moskou optrekkende, dan zijn de bedoelingen toch duidelijk anders. Maar goed, het feit dat het zo snel gaat, je moet je wel voorstellen, het merendeel van het Russische leger zit in Oekraïne. En ja, niet in Rusland. Dus wat dat betreft kan hem ook heel weinig in de weg gelegd worden in die optocht naar het noorden toe. Maar het zegt dus ook iets over de kwetsbaarheid van Moskou. En dat hebben we natuurlijk eigenlijk ook eerder al gezien met die drone-aanvallen bijvoorbeeld op Moskou. Ja, Moskou is helemaal niet op oorlog voorbereid. Moskou dacht natuurlijk, dit is een speciale militaire operatie. Dat varkentje wassen we even in een paar weken tijd en dan is alles klaar. En heeft nooit stilgestaan bij het feit dat de oorlog ook naar Moskou toe kon komen. Dat hebben de Oekraïners inmiddels laten zien. En dat heeft Prigozhin nu eigenlijk ook laten zien. En ja, weet je, even los van hoe dat nu verder afloopt, het heeft wel laten zien dat de positie van Poetin toch behoorlijk verzwakt is. Hij heeft de zaak niet echt volledig onder controle. Even los nog van wat voor een deal er dan blijkbaar gesloten is met Prigozhin. Dat is nog een beetje vaag allemaal. Ja. Maar Poetin komt hier verzwakt uit. Ja, en heeft hij zijn leger op orde en onder controle? Want kan hij daar nog op onvoorwaardelijke steun rekenen? Nou, dat is maar zeer de vraag. Want er zijn inderdaad binnen het leger wel sympathisanten van Prigozhin. Surovikin, een van de commandanten, zeg maar, van de operatie in Oekraïne, is wel een fan van Prigozhin. En zo zijn er nog meer. Je moet niet vergeten, het kader van de Wagner-troepen, dus de leiders ervan, de leidinggevenden, dat zijn oud-Russische officieren. En die zijn ooit met een bepaald, soms met een straf of met een bepaald akkefietje het leger uitgezet. En die zijn meteen geworven door Wagner. En dat waren ervaren mensen. Die hebben natuurlijk ook hun contacten in het Russische leger. Dus ja, ik denk zeker wel dat er sympathisanten zijn, ja. Historicus Beatrice de Graaf, u ook goedenavond. Goedenavond. Vandaag verscheen van u een column online bij het Historisch Nieuwsblad met als kop: wat als Poetin opzij wordt geschoven? Dat was nogal een vooruitziende blik. Of bent u vannacht meteen gaan tikken? Nee, die had ik al 2 weken geleden ingetypt. En dat was geen vooruitziende blik, dat was een terugziende blik. Geschiedenis is eigenlijk altijd heel erg actueel. En zeker als je het hebt over Rusland in tijden van oorlog en in tijden van druk en spanning, dan zie je dat als er dingen veranderen in het eigen land, regime change of ontwikkelingen, dan gaat dat eigenlijk nooit. En daar was mijn column eigenlijk op gericht. Heel veel mensen hopen, nu komt toch de oppositie wel in actie. Nu komt de protest, nu gaan de mensen de straat op. Nu zullen ze Poetin ten val brengen. Nu zien ze toch wel wat er aan de hand is. En mijn punt was, dat is eigenlijk nooit zo. Als er iets gebeurt qua coups, dan zijn het altijd militairen, mensen van de veiligheidsdiensten. Dat is eigenlijk de hele geschiedenis door zo geweest. Er zijn diverse, ja, echte, minder echte, rare coups geweest in de Russische geschiedenis. Vanaf 1905, 1907, 1917, in de tijd van Stalin, werden ook leiders, zeg maar, gewipt via een soort van coups. En ik hoorde de laatste tijd weer door een heel aantal experts die ik volg, en als je ook daar een beetje het nieuws bijhoudt, dat er steeds meer mensen ook in Rusland erover praten dat Poetin zo onzichtbaar was, dat er gemor was, dat er vanuit de Wagnergroep, nou, Prigozhin was zelf al een paar keer op tv gekomen. Dus ik dacht van, nou, dat kan geen kwaad om erop te wijzen dat we nou niet met z'n allen met onze spanning moeten gaan juichen van go Wagner, want nu wordt het beter. Het is nog maar de vraag. Dus als er iets gebeurt, zal het een militaire coup zijn? Maar dan is de vraag, wat gebeurt er dan? En hebben we daar echt wat aan? En dat vind ik nog steeds wel. Hè? Dus hier is nu bijna een beetje gevoel van, hey, jammer dat het niet is gelukt. Ja. En in zoverre, ik denk dat natuurlijk het voor de Oekraïners een verlichting is geweest van de druk op hun fronten. Tegelijkertijd, er zijn ook stemmen die zeggen, wat Prigozhin wilde van Gerasimov en Shoigu, is dat ze hen meer vrije hand gaven. Dat ze hem eigenlijk carte blanche gaven in Oekraïne. Dat ze eigenlijk alle wapens inzetten. Dat hij nog met meer bruut geweld tekeer kon gaan in Oekraïne. Dus ik ben eigenlijk best wel beducht wat Prigozhin er voor hem en de Wagnergroep uit heeft gesleept. Gaan die nou terugvechten in Oekraïne? Zetten ze echt alle kranen open? Heeft hij Shoigu en Gerasimov nu eigenlijk gedwongen te laten zien dat ze wel echte kerels zijn? En we hebben hen ook nog steeds niet gehoord. Ze zijn helemaal weg. Dus er is geen militair leiderschap geweest. En dat heeft hij nu uitgedaagd. Ja, dat is voor de Oekraïners is dat geen goed teken. Nou, daar wilde ik eigenlijk op wijzen met mijn column. Dat het nog maar de vraag is of dat koeps dat heel erg nu in de lucht ligt. Maar als dat dan gebeurt, of dat dan zo goed nieuws is. Ja. Hubert, is de positie van Poetin nu na vandaag inderdaad zwakker geworden? Ja, dat denk ik wel. Poetin is nu 23 jaar aan de macht en zijn belangrijkste unieke verkooppunt is dat hij zorg heeft gedragen voor stabiliteit, voor rust en orde. 23 jaar lang heeft hij erop gewezen, na mij de zonvloed. Heeft hij gezegd, ik ben de redelijke stem. Ik ben degene die dit land bij elkaar kan houden, want anders valt de boel uit elkaar. In elkaar bestrijdende republiekjes, baronietjes en andere, je zou kunnen zeggen, neo-feodale interne twisten. Nou, dat beeld van Poetin als garantie van een constitutionele rust en orde, dat is, heeft een deuk opgelopen. Dat is één. En tweede wat een deuk heeft opgelopen, dat is dat Poetin een verhaal heeft gehouden over de oorlog tegen Oekraïne, dat door Prigozhin keihard onderuit gehaald is gisteren. Hij heeft gisteren gezegd, deze oorlog is helemaal niet begonnen omdat Oekraïne een voorpost was van het Westen en bezig was met massavernietigingswapens tegen Rusland. Hij heeft gezegd, deze oorlog is een pure operatie geweest van de Russische elite die behoefte hadden aan een conflict om zelf er rijker van te worden. En daarmee is het hele verhaal van Poetin over Oekraïne als niet bestaand land, als een land dat alleen maar kan functioneren, kan existeren bij de gratie van hulp van het Westen. Dat het met andere woorden de voorpost was van het Westen tegen Rusland. Dat hele verhaal staat nu ter discussie dankzij Prigozhin. En dat lijkt me niet gunstig voor de stabiliteit van de propaganda. Nee, ik vraag het ook een beetje, want je hoort ook mensen zeggen van dit kan ook wel eens de start van zijn herverkiezingscampagne zijn, dat Poetin hier uiteindelijk sterker uit naar voren komt. Ja, dat zei hij vanochtend zelf ook. Hè. Als dit allemaal voorbij is, dan komt Rusland, niet ik natuurlijk, maar Rusland er sterker uit tevoorschijn. Ja, dat kan. Deze redenering, om hem nu al meteen te koppelen, deze putschpoging aan de presidentsverkiezingen van 2024, dat is een typische manier van Russisch denken over politiek. Hè? Nooit gebeurt er iets vanzelf. Altijd zit er een groter plan achter dat voor ons stervelingen te moeilijk is om te begrijpen. Het kan zijn dat hij er sterker uit de voorschijn komt, maar dan zal dat gepaard gaan met een golf van repressie die we nog niet gezien hebben de afgelopen 23 jaar. Dan komen we in stalinistische sferen terecht. En de vraag is of de Russische samenleving, die nog steeds niet echt veel ervaring heeft met deze oorlog tegen Oekraïne, in staat is om zo'n nieuwe golf van repressie te verdragen. Het kan natuurlijk leiden tot nog meer apathie, zeker, maar het kan ook wel leiden tot maatschappelijke spanningen. Ik weet het niet. Ik durf er niks meer over te zeggen na vandaag. Peter Weininga, houdt u er eigenlijk nog rekening mee dat dit ook dat er een scenario denkbaar is dat dit een geanceneerde opstand was, die dus misschien ook gebruikt kan worden om Poetins kracht te tonen of om de noodtoestand uit te roepen of iets dergelijks? Nee, dat denk ik niet. Wat het heeft laten zien is Poetins zwakte op dat gebied. Hij heeft vandaag ook verder niet meer gesproken. Je hebt die minister niet gehoord, Gerasimov niet gehoord. Als zij dit als een teken van kracht hadden willen laten zien, of een moment om hun spierballen te laten zien, dan hadden we meer van ze gehoord vandaag. Ja. Dus Nee, ik denk dat dit geen vastomlijnd plan was om hier sterker uit te komen. Op dit moment kun je eigenlijk wel zeggen dat ze er verzwakt uit tevoorschijn zijn gekomen. Ja, het is de vraag of dat zo blijft. Dat hangt van de komende dagen af wat er allemaal gaat gebeuren. En Prigozhin die verhuist nu dus naar Belarus. Wat betekent dat dan verder voor de Wagner-groep? Worden die militairen dan nu onderdeel van het reguliere leger? Ik denk dat dat wel te gebeuren staat. Hè. Er is in feite een soort amnestie afgekondigd voor de Wagner-huurlingen. Die hebben deelgenomen en de Wagner-huurlingen die niet hebben deelgenomen, die wordt een contract aangeboden. Ja, dat is de insteek, per 1 juli gebeurd zijn. Dus het zou best wel eens het einde van de Wagner-groep kunnen betekenen in Rusland. Ja. Maar daarnaast zijn er nog Wagner-huurlingen actief in Afrika onder andere. En ik geloof ook nog in Syrië. Dus hoe het daarmee gaat, ja, dat is even de vraag. Beatrice de Graaf, u bent gespecialiseerd in de geschiedenis van veiligheid en in internationale betrekkingen natuurlijk. Wat betekent deze instabiliteit en verzwakte positie van Poetin voor het Westen, zou u zeggen? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. En ik denk dat dit heel erg duidelijk laat zien dat wij vanuit het Westen heel erg het narratief van Moskou volgen. Namelijk dat alles centraal vanuit Moskou gecoördineerd wordt en dat Poetin alles onder controle heeft. En als er dan vanuit het Westen stemmen opgaan die zeggen we moeten onderhandelen met Poetin, dan wordt er eigenlijk ook net gedaan alsof dat dus zomaar kan. Terwijl wat je eigenlijk vandaag zal gebeuren, en dat eigenlijk heeft de hele oorlog in Oekraïne dat al laten zien, dat hele verhaal van Poetin, we hebben alles onder controle, we lopen Kiev in 3 dagen onder de voet, dat is inderdaad, dat is een stroopop geweest. Mm-hmm. Deze oorlog gaat nog lang duren als er geen coup plaatsvindt. En vanuit het Westen zullen we moeten realiseren, die steun aan Oekraïne, dat doet recht aan wat er nu aan het gebeuren is. En je zag het ook vandaag, werden er ook allerlei geruchten verspreid, dat in Dagestan mensen zeiden, wij willen ook bez Rusia, wij willen ook zonder Rusland. Dat elders ook republieken zeiden van, nou, wij willen ook afscheiden of meer onafhankelijk worden. Dus we zullen denk ik veel meer in het veiligheidsbeleid dat de EU en de NAVO aan het ontwikkelen zijn, er rekening mee moeten houden dat niet alles via de band van Moskou gebeurt. En dat we veel die periferie niet meer als periferie zien, maar veel centraler nemen. En wat nu heel erg op de agenda staat voor de EU en voor de NAVO, is wat gaat er met Oekraïne gebeuren? Krijgen die nou het lidmaatschap aangeboden of niet? En hoe snel? De EU moet eigenlijk nog zichzelf eigenlijk samenvoegen. Er is nog niet eens een Europese Veiligheidsraad. Dus dit gebeurt nu, zo'n coup. Dan heb je nog verschillende hoofdkwartieren in Europa die tezamen hierover militair moeten gaan overleggen. Eigenlijk moet alles nog via de NAVO. Terwijl we ook weten dat Amerika de komende tijd zich sterker op China zal concentreren. Dus voor de EU betekent dit aan de flanken, aan de oostflank van de EU en van de NAVO, dat het Europese veiligheidsbeleid intern zich moet centraliseren, maar naar Rusland toe veel meer rekening moet houden met directe relaties met de landen daaromheen. Te beginnen met Oekraïne en bijvoorbeeld de Europese defensiefaciliteit echt heel snel heel erg uitbreiden om daar steun aan te leveren. Ja, en misschien ook nog wat meer nadenken over wat er gebeurt als Poetin toch op de een of andere manier moet wijken en welke nieuwe situatie er dan ontstaat. Nou ja, dat hebben we dus een beetje gezien, heel eventjes. En ook nogmaals, als je terugkijkt in de geschiedenis, in 91 was er zo'n coup en 93 was er opnieuw een soortgelijke coup, dat je in het Westen niet afwacht en denkt, oh, Moskou heeft alles onder controle. Dat je veel meer rekening houdt met centrifugale krachten, afbrokkelingsverschijnselen. Dus ook met gewapende conflicten, dingen zoals die we nu in Servië en Kosovo zien. Daar moet de EU veel meer rekening mee gaan houden. Dus het wordt er niet. Dus dat is inderdaad het verhaal van Poetin, ik zorg voor stabiliteit. Maar dat heeft hij op zo'n manier gedaan dat als het nu implodeert, het helemaal niet stabieler wordt. En dan zullen er ook nog wel veel meer vluchtelingenstromen vanuit die kant naar de EU kunnen komen. Er stonden nu alweer Russen bij de grens van Letland en Litouwen. Dus dat is wel echt iets wat de Europese Unie en ook Nederland dus veel scherper in het vizier moeten hebben. Ja. Hubert, het lijkt nu toch een klein beetje in ieder geval vandaag met een sisser af te lopen. In ieder geval is die toch niet helemaal doorgelopen tot in Moskou. Maar het is nog niet afgelopen, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik denk dat de infighting binnen het Kremlin en de oppositie ook van de grote zakenwereld, die allemaal heel erg stil geweest zijn, hè, vandaag. En velen daarvan ook hebben hun privéjet genomen om naar Baku te vliegen of naar Petersburg te vliegen, in ieder geval om zich uit de voeten te maken. Dat nog een lange staart zal hebben. En daar staat nog helemaal los van de vraag of het offensief tegen Oekraïne door deze mislukte poets nou werkelijk een beetje, wat zou ik zeggen, wind in de zeilen heeft gekregen. Of juist niet, ik denk het zelf het laatste. Het hele verhaal over deze oorlog tegen Oekraïne moet hier opnieuw verteld gaan worden. En dat is heel lastig, dat kost tijd. En dat zal zeker gepaard gaan met politieke conflicten in Moskou. En Peter Weininga, tot slot, we sluiten dus een hele bizarre dag af, waarover zeker nog lang nagepraat zal worden. Maar hoe ziet u het dan nu verder gaan? Is het morgen gewoon weer full focus op het front in Oekraïne? Ik vraag het me af. Kijk, alle tollen staan los. Het hangt er ook vanaf wat er nu daadwerkelijk met Shoigu en Gerasimov gebeurt. Of die inderdaad nog de leiding hebben over dat wat er in Oekraïne gebeurt. Dat is nog niet zeker. Er is sprake van dat ze zouden worden gewisseld, maar dat wordt niet bevestigd door het Kremlin. Dus daar wordt heel veel over gespeculeerd. Ja, je weet het niet. Het is heel vaag welke deal er nu is gesloten. En dus ook heel vaag wat de gevolgen zullen zijn voor de oorlog in Oekraïne. Ja. Ik durf het op dit moment niet te voorspellen. Goed, dank alle drie voor de inzichten voor nu. Hubert Smeets, Beatrice de Graaf en Peter Weininga. Why you so uptight, darling? You keep killing my vibe. Used to wrap me round your finger, now you're so uninspired. Why you want me to stay in when we can't go outside? Oh, you keep seeing clouds, but I got sun on my mind. Oh, surely you see I'm scared, 'cause I can't stop thinking, should I reconsider? Nona met Forever Yours. Waarom heeft boerenorganisatie LTO het landbouwakkoord laten klappen? Dat blijft voor velen de grote vraag. Zeker nadat gisteren het conceptakkoord openbaar werd. De domper was groot, zeker bij jonge boeren die wel verder hadden willen praten over het akkoord. Dick Veerman, u bent hoofdredacteur van Foodlog en u volgt al vele jaren de ontwikkelingen in de voedsel- en landbouwsector. Goedenavond. Goedenavond. Ja, op de site van Foodlog wordt vandaag druk gediscussieerd over het klappen van dat akkoord. Dus dat dreunt behoorlijk na, begrijp ik. Ja, mensen zijn een beetje verbaasd. Hè? De LTO, dus Nederland, heeft zijn poldercultuur. En als er nou een organisatie, een polderorganisatie is, dan is het LTO. En potverdorie, ze blijken niet door te polderen. Ja. Dus hoe komt dat nou? En dat is een emotie van niet helemaal begrijpen. Maar wat voor emoties zijn er nog meer? Zijn mensen tevreden dat ze het hebben laten klappen? Of is er ook frustratie? Nou, als je kijkt naar de reacties uit Den Haag, dan zie je... Ik denk dat je ziet dat minister Adema, die voelt zich eigenlijk gewoon een beetje belazerd. Je ziet het aan zijn lichaamstaal. Dus hij zegt ook, nee, meneer Van der Tak, we gaan niet nog een keertje in het najaar onderhandelen. Dat had je nu moeten doen. En het is natuurlijk buitengewoon bijzonder dat er een club van een premier en 5 ministers hebben gesproken met LTO van, jongens, blijf aan tafel. Nou, toen nog een keer met ministers. En dan toch nog eigenlijk weer net op het einde zeggen ze nee. Hè. Dus ze hadden eigenlijk veel eerder moeten stoppen. Dan zijn ze geloofwaardig. En nu trekken ze, zoals iemand uit de boerenorganisatie, zal ik maar zeggen, die ik vandaag sprak, die zei, ja, nou zijn wij die organisatie die net op het eind zijn keutel intrekt. Mm. En dan ben je gewoon niet meer betrouwbaar. Ja. Nou, dat is dus het rare wat gebeurd is. Hoe kan nou een polderorganisatie bij uitstek niet meer polderen? En de vraag is ook een beetje wie LTO er nou een dienst mee bewijst door weg te stappen van tafel en wie niet. Geeft u daar eens antwoord op? Wie hebben er wel en niet baat bij? Eigenlijk moet je even teruggaan in de geschiedenis. Nederland is een heel atypisch land. We zijn een klein land en we exporteren heel veel voedsel. Dat is van oudsher zo gegroeid. Dat is over 8 eeuwen. Ik zal u daar niet mee vermoeien. Nee, daar hebben we geen tijd voor. Sinds 8 eeuwen geschiedenis. Hebben we een prachtige exportpositie. Dat komt naar ons achterland. En laat maar even zitten hoe dat komt. Maar wij eten eigenlijk maar 20-30% van onze eigen producten op. En ja, dat land dat wordt voller. Dat gaat steeds meer eisen stellen. En dat wordt dus eigenlijk te duur om gewoon tomaten, gewoon melk, gewoon mais, hè, dat allemaal zo te maken. Gewoon bieten waar je suiker van maakt. Ja, hoe moet je daar nou meerwaarde voor krijgen? Eigenlijk is er al heel lang discussie over dat moet minder worden. Ja, en dat lukt niet. En waarom lukt dat niet? Dat is interessant. Waarom lukt dat niet? Ik vroeg me af, nee, want het voert inderdaad vrij ver, maar wat ik begrijp in ieder geval ook van wat er op uw site aan discussies is, dat er groepen zijn die eigenlijk liever door hadden willen onderhandelen, onder andere de jongere boeren, en dat er andere groepen boeren zijn die het ook wel prima vinden. Komen die een beetje tegenover elkaar te staan? In Nederland zijn nog 50.000 boeren. En je zou kunnen zeggen, er zijn kleine boeren die heel goed zien waar hun toekomst ligt. En er zijn grote boeren die heel goed zien waar hun toekomst ligt. Maar er is een groep in het midden. En dat is dus die groep waar ik net naartoe ging. Die blijft dat onidentificeerbare product maken waar je geen meerwaarde voor kunt maken. Dat is het grootste aantal leden van LTO. En daar richten ze zich op. Maar eigenlijk, de boeren die toekomst hebben, die worden nu niet bediend. Dat is de kleinste groep, maar het is wel de groep met toekomst. Dus de groep eigenlijk die niet zoveel toekomst meer heeft, die wordt hiermee bediend. Maar de groep die wel toekomst heeft, gek genoeg niet. Ja. En hoe komt dat? Dat komt omdat dat ook een hele grote groep is onder de leden van LTO. Ze doen het dus altijd fout. Of ze doen het goed voor die leden die door kunnen, of ze doen het goed voor die veel grotere groep die eigenlijk geen toekomst meer hebben. En dat is het spagaat waar die organisatie in zit. En de voorzitter van LTO, een raspoliticus, hè, kan zowel A als niet A tegelijk zeggen en het toch nog bij elkaar brengen. Die krijgt dat niet meer bij elkaar, omdat er zoveel spanning in die achterban zit. Nou, de jonge boeren, die wordt hiermee natuurlijk geen dienst bewezen, want dat zijn de boeren. Ze waren wel gestopt als ze geen jonge boer meer waren. Hè? Die willen door. En er zijn zeer professionele grote boeren die 50 zijn, die ook zeggen, ja, potverdorie, kijk even wat hier gebeurt. En het is een silent majority. Maar dat is er wel. Hè? Naar schatting, ik denk dat zo een kwart van de achterban van LTO eigenlijk ook heel graag wel door had gegaan. Maar het is zo niet te verkopen. En zo zitten ze dus in een enorm spagaat. Ja, en waar leidt dat dan uiteindelijk toe? Ook wat betreft de positie voor LTO, als ze niet meer bepaalde groepen echt goed kunnen vertegenwoordigen, leidt dat tot een scheuring? Die scheuring die is er natuurlijk eigenlijk al heel lang. Je hebt LTO, en LTO is een verzameling van kleinere regionale organisaties. Maar dat was de polder dus bij uitstek. Die regelden het altijd met het ministerie. Want boeren zijn eigenlijk, die hebben het meeste land in Nederland. Het moest gewoon goed geregeld worden. Deden ze allemaal prima. En later kreeg je dus je kreeg de Wien van der Brink. Hè, dus je kreeg de Nederlandse vakbond varkenshouders, de Nederlandse vakbond melkveehouders, die waren er allemaal al. De akkerbouwersvakbond, die waren er allemaal al. Nou ja, we wilden in Nederland wat krimpen. Dat hebben we met allemaal regels gedaan, want dat wilden we wetenschappelijk onderbouwen. En dat is uit de hand gelopen in 2019. En dan zie je dus een scheuring, want dan vormen zich Agractie en FDF. En dat is de eigenlijke scheuring, en die zit in huis. Want aanhang van Agractie en FDF is ook LTO-lid. En daar heeft dus eigenlijk een scheiding opgetreden. Nou, LTO is van nature, gaat mee met de polder, hè, dus ook de progressie. Maar kan nu niet meer mee, omdat die leden in huis zitten. En nu is dus ook de grote vraag, wie is LTO? Want ja, in feite hebben ze nu gezegd, ja, we worden maar weer even Agractie en FDF. En LTO is natuurlijk al tientallen jaren de belangrijkste boerenorganisatie geweest, en ook daardoor heel erg ervaren met onderhandelen. Past dit nu ook in een strategie van tafel lopen en weer terugkomen? Wachten ze nog ergens op? Wat is nou de strategie daarachter? Als je het ziet, dan zie je dat Van der Tak, dit is gewoon, heeft het maximale eruit proberen te halen. Maar op een goed moment zag je hem vergezeld worden van zijn medebestuurders. Die, ja, dat was dus eigenlijk de rem daarop. Hè? Dus Van der Tak, raspoliticus, die ging door tot het gaatje. Maar zijn achterban stond hem dat niet meer toe. Mm-hmm. Maar wachten ze op misschien ook gewoon op dat het kabinet gaat vallen op een gegeven moment? En dat ze dan straks. Nou, wat ze nu doen, wat je Rutte hoort zeggen, en die zei dat ook gisteravond in uw uitzending. Hè, we willen de relatie met LTO wel goed houden. En Adema die zegt natuurlijk, ja, wacht even, het was nu onderhandelen. We gaan dat niet nog een keer overdoen in september. Dus wat daaruit gaat komen. Maar het zou zomaar kunnen dat er toch nog een vorm van gesprek plaatsvindt in de polder, in de achterkamer. Want ja, ze moeten wel meegenomen worden. Maar valt die club uit elkaar? Nee, want ze hebben de rangen nu gesloten. Maar of ze daar, ja, de boeren die door willen een dienst mee bewijzen, zoals u dat net vroeg, dat is de grote vraag. En als je het mij vraagt, hè, er zou dus eigenlijk een nieuwe progressieve boerenorganisatie moeten opstaan, naast die wat conservatievere. Want dan heb je in feite de politieke polder. Maar waar gebeurt die? Dat is BBB. Dus BBB neemt die functie in feite over die LTO had in de polder, maar die is politiek geworden en gaat de Kamer in. Ja, het maakt het volgens mij toch ook niet die gesprekken ook met de overheid veel makkelijker als er nog weer verschillende clubs komen. Nee, beslist niet. Maar goed, wat er nu ligt, is er ligt natuurlijk een heleboel. Misschien hebt u het ook gelezen, hè? Er ligt een heleboel met hele goede uitgangspunten. Er ligt in feite een voorstel voor een soort superproductschap. En ja, daar zouden al die organisaties hun plek weer in kunnen hebben. Want de samenleving, het is allemaal heel complex, hè, om van bovenaf door een overheid te regelen. Dus zet je een overheid en verschillende van die organisaties weer in zo'n productschap, dan zou dat best wel eens kunnen werken. Dus ik weet niet of het allemaal zo kapot gaat. Want Nederland is wel dat land van de polder. Hè, dus het gaat zijn weg weer vinden. Ja. En dat hoor je, Rutte, en je hoort het ook eigenlijk zachtjes Adema zeggen. Goed, daar gaan we dan maar even vanuit. Dank voor nu. Dank Dick Veerman, hoofdredacteur van Foodlog. Graag gedaan. Did you ever have to make up your mind? Pick up on one and leave the other behind. It's not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? Did you ever have to finally decide? Say yes to one and let the other one ride. There's so many changes and tears you must hide. Did you ever have to finally decide? Sometimes there's one with big blue eyes, cute as a bunny, with hair down to here and plenty of money. And just when you think she's that one in the world, your heart gets stolen by some massive little girl. And then you know you better make up your mind. Loving Spoonful. Ik moest even kijken wie dit was. Met Did You Ever Have to Make Up Your Mind? Ja, het is 11:45 en misschien ligt u al in bed. En misschien ook wel in een Auronde van Auping. Want dat is waarschijnlijk het best verkochte bed ooit in Nederland. En dat bed is 50 jaar geleden ontworpen door industrieel vormgever Frans de La Haye. Die op 79-jarige leeftijd nog altijd volop aan het werk is. En veel meer iconische gebruiksvoorwerpen op zijn naam heeft staan. En die vanavond hier in de studio is. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, u bent alweer bezig, hè, om iets nieuws op slaapgebied te ontwikkelen. Een nieuw soort matras. Ja. Dat is eigenlijk weer terug naar uw roots, in feite. Naar het bed. Maar het is niet zo nieuw eigenlijk. Ik ben daar al 30 jaar geleden mee begonnen met die matras. Maar je kunt dingen niet alleen. Je hebt daar bedrijven bij nodig die dat ook willen. En wat is dat voor een matras? Dat is een matras die op de eerste plaats erg comfortabel is. Uiteraard, ja. Want ik moet hem zelf ook heel graag willen hebben. Dat is een heel belangrijk punt altijd. Ik moet het zelf ook willen. En het andere aspect is dat hij heel lang meegaat. Het is allemaal ontstaan doordat ik me toen ook al... Toen zag ik ook hoeveel matrassen er in met name de Auronde mee verkocht werden. En het waren schuimmatrassen. En ik vond schuim iets vreselijks. Ik zag daar die deinende bergen afval van ontstaan. En dat is alleen maar sterker geworden in die tijd. Die weerstand ertegen. En heb gezocht naar materialen die fabrikanten die dat vervingen. Dus het schuim totaal lieten verdwijnen en daarmee ook veel comfortabel werden die matrassen. Ja, en ik begrijp ook dat deze matras dan ook nog een zelfkoelend element heeft, waardoor er dan een warme omgeving minder airco nodig is, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, dat is er komt nog een andere matras aan die veel geavanceerd is dan die we nu hebben. Die onderneming Ubed, die is, denk 3 jaar geleden heb ik dat opgezet. En ze zijn nu te koop, ook. Ja. Gelukkig. Maar er is veel onderzoek in gaan zitten om een matras te maken die ook geen gebruik van lijm bijvoorbeeld maakt. Maar dus duurzaamheid, dat is voor u echt een heel belangrijk element. Ontzettend. Als u gaat nadenken over het ontwerpen van... Kennelijk heeft dat bij mij altijd een rol gespeeld. Ja, want het is, we spreken u omdat het dus nu 50 jaar geleden is dat een van uw bekendste ontwerpen, die Auronde, dat Auronde bed van Auping geïntroduceerd werd. Aha. Er zijn er echt onnoemelijk veel van verkocht. Ik las ergens dat 1/6 van de Nederlanders erop geboren of verwekt is. Ja, dat heeft een statisticus mee eens verteld. Knappe berekening. Ik weet niet hoe hij dat gedaan heeft, maar goed. Ik denk daar wel van fantasie bij zat. Dat het klopt. Ja. Maar hoe kwam dat hele grote succes tot stand? Wat was daar dan zo nieuw aan? En... Ja, dat was toch wel... Hoewel ik me dat niet zo realiseerde op dat moment, maar achteraf toch wel bijzonder. Het ontstond in een tijd van grote crisis, economische crisis, oliecrisis. En het was een bed dat dan duurder was dan alle andere. Dus de vraag is, waarom, hoe kon het dan zo'n succes worden? En ik denk dat er... Het was een bed wat niet meer van spaanplaat was gemaakt, maar van duurzaam multiplex. Dat was ook nog nooit gedaan. Het was een bed waar je ook 's nachts je schenen niet tegen kon kapotstoten. En het, omdat hij van die ronde hoek omdat het heeft. Een ronde hoek had, waar de poten staan. En het had een schuiftafeltje wat je naast je zitpositie kon brengen. Want en dat was een hele belangrijke, voor mij in ieder geval, om heel anders over slaapkamer en bed te denken, de opkomst van de centrale verwarming. Want? Hij heeft natuurlijk heel veel veranderd. Voor die tijd was zo'n slaapkamer ijskoud. Dus ook in de winter. Je vluchtte op dat bed in. Niet. Maar ook je vluchtte er ook die slaapkamer weer uit. Dus dat gebeurde niet veel op het gebied van zitten of krantje lezen. Ja, en dat heeft natuurlijk ook geholpen dat ik daar op tijd de verandering zag aankomen. Ja. Ja. Is dat ook zo gegaan dat u zelf iets signaleerde bij? Want u bent ook heel bekend vanwege uw ontwerp van een heel nieuw benzinestation, hè, voor Shell. Ja, ja, Dat was op eigen initiatief ook. Ja, ook. Dat komt voort uit het jezelf opdracht te geven. Dus ik gaf mijzelf regelmatig. Ik geloof zelfs, stelde ik een tijdje, het moet één keer per jaar gebeuren. Was ik op zoek naar een zware opdracht voor mezelf. Ik vond dat ik niet zoveel interessante vragen kreeg vanuit de industrie blijkbaar. Maar wat zag u dan bij die benzinestations waarvan u dacht, dit kan beter? Er zijn verschillende redenen waarom je eraan begint. Uit irritatie bijvoorbeeld, over iets. Dat is een hele goede altijd. Maar ook als je iets ziet waarvan je denkt, waarom ziet een ander dat nou niet? En het eerste moment onderwerp benzinestation kwam aan bod toen ik voor het eerst in een dieselauto reed in 1983. En ik vloei brandstof op mijn schoenenborsten. En ik dacht kennelijk in een flits, er moet hier een gigantische vervuiling aan de hand zijn bij alle benzinestations. Want het is niet alleen dat druppeltje wat ik nu mors. Maar die slangen die staan natuurlijk permanent onder druk. En er wordt gewoon gemorst bij het vullen. Ja. Nou, en dat bleek echt bingo te zijn. Dat is dus ook weer die combinatie van iets moet eigenlijk handiger en efficiënter en duurzamer zijn. Ja, altijd duurzamer. Heeft dat er altijd ingezeten bij u? Wist u altijd al van, blijkbaar. Ik wil vormgever worden om dit soort problemen te gaan oplossen? Nee, ik ontdekte pas, ja, blijkbaar wel, maar ik wist het zelf niet. Ik wist niet dat ik... een architect vertelde mij dat jij bent industrieel ontwerper. Toen ik met mijn tekeningjes naar hem toe ging, een beetje radeloos. En wat ben ik aan het doen? Wat is dit? Hij zegt, je bent industrieel ontwerper. Je wist het niet, maar was het al. Oh, is dit industrieel ontwerper? Ja. Combineert vormgeving, techniek en je denkt over productie na. Ja. En een goed industrieel ontwerp moet dus handig zijn, duurzaam het liefst. Moet het ook mooi zijn, vindt u? Ja, dat is de andere uitdaging. Want iets is alleen maar op bepaalde categorie, met name interieurproducten, vooral. Maar iets is pas duurzaam te krijgen als het een balans heeft. En dat is eigenlijk wel het geheim van een ronde ook. Je moet ervoor zorgen dat iets technisch en functioneel even lang duurzaam is als het esthetisch duurzaam is. Dus qua vormgeving acceptabel blijft. Dat laatste is het lastigste stukje. Ja, ik denk ook als een ontwerp wat heel mooi is, is uw ontwerp van de spanfiets. Dat was een fiets die dus zo licht mogelijk moest worden. Hè? Dat was het idee erachter. Ja. En die staat nu in het museum. Ja, dat is zo mooi is erg leuk. En ik vind het ook leuk dat er nog steeds heel veel jongetjes naar staan te kijken die dat erg leuk vinden. Ja. Ja. Dat is wel, Maar er is, want die staat in het museum, maar er is nooit echt op gefietst. Hè? Er is wel eens een keer op gefietst en toen ging die ook gelijk stuk. Dat was toen hij in het depot terechtkwam. Ik had die fiets ook niet gemaakt in de eerste plaats om op te fietsen. Hij is een keer ten tonele gevoerd bij Sonja Baarns, ook lang geleden, begrijp je wel. Ja. En toen had ik er een tapeje op laten plakken met punaises. Om er vooral voor te zorgen dat je er niet op ging fietsen. Achter de coulissen, want het was natuurlijk heel erg uitdagend om er even op te gaan zitten. Maar later heb ik ontdekt, omdat ik het is een vreemde samenloop van omstandigheden en volgorde, dat ik er toen dichtbij zat bij een bereidbaar model. Dus er is nu ook een andere onderneming opgericht. Ook kort geleden gedaan. Die is er mee bezig om alsnog in productie te brengen. Ja, gaan we hem maken met carbon en titanium. En nog steeds compleet deelbaar, zodat hij in een klein doosje past. Ja, het frame tenminste. Dus hij blijft klein, licht, efficiënt. Ja, met echt hele nieuwe technologieën. En dan hopelijk ook nog bereikbaar op een gegeven moment. Ja. Goed, ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw komst naar de studio, Frans de La Haye. En daarmee komen we aan het einde van dit Oog op zaterdag. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks op deze zender De Ongelooflijke Radio met David Bogert. Goedenacht. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Museum Voorlinde, de legendarische schilder Alex Katz met zijn beroemde portretten en verleidelijke landschappen. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al.